Miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po kilkugodzinnej akcji służby zatrzymały mężczyznę, który zabarykadował się w jednym z mieszkań w Krakowie. Straż pożarna w gotowości, w całym kraju alerty przed burzami i silnym wiatrem. Hejnał Warszawy kończy 30 lat w stolicy, rocznicowe obchody. Policja zatrzymała mężczyznę, który rano zabarykadował się w swoim mieszkaniu w krakowskich Łagiewnikach. 54-latek został zabrany do szpitala po tym, jak ranił się ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. W szpitalu pilnują go policjanci, mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Agresor dokonał samookaleczenia, w związku z tym został zabrany przez załogę karetki pogotowej do jednego z krakowskich szpitali. Jako policja cały czas jesteśmy na miejscu, pracujemy w tym mieszkaniu, przeprowadzamy oględziny i ewentualnie poszukujemy tego narzędzia, które ten mężczyzna mógł posiadać. Kontrterroryści siłowo weszli do mieszkania po kilkugodzinnych negocjacjach z mężczyzną, który wcześniej pobił żonę. W mieszkaniu był też jego 12-letni syn. Chłopcu nic się nie stało. Burze, ulewne deszcze, silny wiatr i grad. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla całej Polski. Najbardziej ekstremalne zjawiska są zapowiadane w Polsce północno-zachodniej i południowo-wschodniej. Rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły mówi nam, że strażacy w regionie już przygotowują się do pracy. Mamy alert drugiego stopnia w całym województwie małopolskim. Drugi stopień odnośnie burz. Już też jesteśmy przygotowani. Gdy taki alert otrzymujemy jako służby, jako straż pożarna, to chociażby dyżury domowe sprawdzamy na bieżąco. Sprzęt tnący i burzący w każdej remizie OSP, w każdej jednostce Państwowej Straży Pożarnej również jest sprawdzany. Ostrzeżenia dotyczą całej soboty i najbliższej nocy. Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Watykan powraca do procesu stulecia, w którym kardynał Angelo Becciu został skazany na 5,5 roku więzienia za defraudację i oszustwa finansowe przy zakupie kamienicy w Londynie. Teraz wszczęto postępowanie przeciwko Francesce Schauqui w sprawie fałszywych zeznań i przekupstwa. To właśnie jej zeznania pogrążyły kardynała. Schauqui została zaproszona przez papieża Franciszka do współpracy przy reformie finansów. Po aferze VatiLeaks 2, w którą była uwikłana, sąd skazał ją na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. W czasie procesu kardynała Becciu miała przyjąć pieniądze za wywieranie wpływu na innego pracownika sekretariatu stanu i głównego świadka w procesie, księdza Alberta Perlaskę, którego zeznania obciążyły kardynała Becciu. Sam Becciu wielokrotnie zaprzeczał swojej winie, a przed konklawem mówił o spisku. Przekonani o jego niewinności twierdzą, że powrót do sprawy ujawni spisek Schauqui, obecnego promotora sprawiedliwości Alessandra Di Diego i Genevieve Ciferri, od której Schauqui miała otrzymać pieniądze na przekupienie księdza Perlaska. Sprawa wyszła na jaw po śmierci Franciszka w czasie sede vacante, kiedy opublikowano szereg wiadomości z aplikacji WhatsApp związanych z zakupem londyńskiej nieruchomości. Watykański promotor sprawiedliwości Alessandro Didi nie ujawnił ich w pierwszym procesie, uniemożliwiając prawnikom, jak sami twierdzą, pełną obronę. Urszula Rzepczak, Polskie Radio. Do emerytury jeszcze daleko. Nie szkodzi. Już teraz można sprawdzić prognozowaną wysokość naszego świadczenia. Taką możliwość wszystkim swoim klientom oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który znajduje się na stronie internetowej ZUS lub na swoim profilu na platformie usług elektronicznych PUE ZUS, bądź też w aplikacji mZUS. Trzeba pamiętać o tym, że takie wyliczenie jest pewną prognozą. Ostateczne wyliczenie otrzymamy po złożeniu dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do wniosku o emeryturę. Wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS w województwie śląskim. Zakład zachęca również do kontaktu z doradcą emerytalnym. Kilkunastu trębaczy z całej Polski zagrało na Placu Zamkowym Hejnał Warszawy. Pomysłodawcą hejnału dla stolicy był jeden z warszawskich powstańców, Wiesław Newecki z grupy Chrobry 2. Dziś w uroczystości wziął udział jego kolega ze zgrupowania, Janusz Walędzik, pseudonim Czarny. Pierwszy, kto zaproponował powstanie hejnału w ogóle w Warszawie, to był mój kolega z tego samego oddziału. Jak mieliśmy zebranie środowiska Chrobry 2,

po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, w dzisiejszym magazynie porozmawiamy o wojnie, o zwykłych ludziach, którzy nagle pozostają wciągnięci w konflikt. Moim gościem będzie Paweł Pieniążek, autor książki Wojna w moim domu, kiedy konflikt staje się codziennością. To reportaże z Afganistanu, Ukrainy i Karabachu. Zaczynamy. Бачиш, як нам тепер не солодко, що ж тепер нам робити, золотко, скільки треми сварок спостеріг вимикач. Скільки ще помилок не поправимо, стільки ж нових бажань не загадано, рівно стільки є здатен сприйняти слухач. Пробач, мені так надоїв твій плач, любов свій засанеш, вибач і відпусти. Пробач, не раз це казала, тим бач, це не цирк, ти, я не циркач, дай мені утекти. Утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти. Скільки вже черв'яків заморено, ми життя поділили порівну, і безглуздо залишити це просто так. Почуття перемоги порівну, газети, касети порівну, абсолютно суху ми програли цей матч. Пробач, мені так надоїв твій плач, любов свій засанеш, вибач і відпусти. Пробач, не раз це казала, тим бач, це не цирк, ти, я не циркач, дай мені утекти. Утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти, утекти. To była ukraińska grupa Okolica z utworem Probacz. W studiu jest ze mną Paweł Pieniążek, dziennikarz, reporter wojenny, autor książki Wojna w moim domu, kiedy konflikt staje się codziennością, którą opublikowało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta książka to reportaże z trzech regionów: Afganistanu, Ukrainy i Karabachu. Opisujesz w niej zwykłych ludzi, najczęściej apolitycznych, przynajmniej do pewnego momentu, których losy zmieniły konflikty zbrojne. Powiedz, dlaczego akurat wybrałeś te trzy regiony? Chciałem uwzględnić różne konflikty, w sensie, które z pozoru wydają się dosyć sobie odległe, ale też przez to, że mają różną dynamikę, różne powody, to stają się opowieścią, która się uzupełnia, bo tak, w Górskim Karabachu to głównie konflikt etniczny, gdzie w większości walczyli ze sobą Azerowie i Ormianie. I to też powodowało inny poziom zaufania, dlatego że wiedziałeś, kto jest twój, a kto jest wrogiem. Wiedziałeś, gdzie jest ta czerwona linia, gdzie jest front, którego przekroczenie groziło niebezpieczeństwem. W przypadku Ukrainy zacząłem od wojny w 2014 roku, czyli wojny w Donbasie, która była bardzo chaotyczna, w tym sensie, że nie wiedziano tak naprawdę, kto w niej bierze udział, kim są ci ludzie. Ja tam zresztą opisuję na początku, jak część ludzi, nawet o poglądach prorosyjskich, rzucała się na tych prorosyjskich bojowników i Rosjan, bo myśleli, że są to ukraińscy nacjonaliści, bo zupełnie nikt nie wiedział, kto to jest. Więc to był moment takiego totalnego chaosu, ale też to było interesujące z punktu widzenia tego, że opisuje w dużym stopniu ludzi, którzy są w mniejszości, którzy mają poglądy raczej proukraińskie i stają się trochę wrogami we własnym mieście. A z kolei, jeżeli chodzi o Afganistan i Kabul, no to tam nie toczyła się walka w sensie takim najbardziej klasycznym, czyli nie było właśnie żadnego frontu, nie było żadnych takich bezpośrednich działań zbrojnych, były głównie zamachy. I to też powodowało, że to niebezpieczeństwo czaiło się wszędzie, że to zaufanie było, no, nawet w pewnym momencie niektórzy moi bohaterowie odgradzali się od własnej rodziny, bo nie byli w stanie im zaufać, bo nie wiedzieli, co się wydarzy, bo każdy potencjalnie mógł być niebezpieczeństwem. Tam jeden z bohaterów opisuje, jak nagle po latach wyprowadzili informatyka z jego pracy, bo nagle był podejrzany o organizowanie zamachów. Więc to powoduje ogromny rozpad tego zaufania i właśnie takie funkcjonowanie w samotności zupełnej, co z kolei jest bardzo trudne, bo przeżywanie wojny, która jest takim trudnym, ekstremalnym wręcz wydarzeniem w życiu ludzi, samodzielnie jest jeszcze gorsze. No i to właśnie to, że to niebezpieczeństwo było, czyhało w każdym momencie, gdy wychodziłeś z domu, gdy jechałeś do pracy, wychodziłeś na zakupy, nigdy nie wiedziałeś, co się może wydarzyć. I to powodowało, że ci ludzie reagowali na to zupełnie inaczej w każdym z tych konfliktów i to mimo wielu podobieństw też, które ma wojna w sobie ma i ty jak wiele z tych procesów jakoś gdzieś się tam powtarza, jak ci ludzie się adaptują do tych wojen i jak w nich funkcjonują, to jednak też pokazało, że są różne perspektywy tego konfliktu. Dlatego starałem się nie pisać wprost, ale wydaje mi się, że jest to dosyć czytelna opowieść. No i też się zmieniały sposoby walki, bo na przykład Górski Karabach, gdzie było pierwszą wojną z użyciem dronów na taką skalę, to też powodowało, że ta dynamika tego konfliktu bardzo, bardzo się zmieniała. Ale Afganistan to chyba był konflikt jednak dość jasny pod względem tego, kto jest wrogiem. Znaczy mniej więcej to było określone, tak? Kto z kim walczy. Tak, ale nie wiedziałeś, gdzie jest ten wróg. W sensie takim, że on się mógł ukrywać, że nie było znowu widać na ulicy, kto ma jakie poglądy. I czy ktoś, jeden z moich bohaterów zresztą idzie po ulicy, myślał, że idzie za nim jakiś mężczyzna po prostu idący do komisji wyborczej i nie zauważył, że on miał na sobie kamizelkę z ładunkami wybuchowymi. Dopiero jego znajomi, z którymi szedł, zwrócili na to uwagę. Więc to właśnie jest to, że w dowolnym momencie nagle możesz się znaleźć w obliczu śmierci i ta osoba, która nawet nie tyle chce ciebie konkretnie zabić, tylko po prostu chce spowodować jak największą śmierć, jak największe zniszczenia, może się okazać tuż obok, więc mimo tego, że rozumiesz, jakie są tu podziały, bo ten konflikt głównie się dzielił na stronę rządową i talibów, to jednocześnie ten wróg był niewidzialny. Czyli właściwie tak naprawdę Karabach jest tym miejscem, gdzie to wszystko było najjaśniejsze, tak? Te wszystkie podziały, ponieważ to były podziały etniczne. Tak, zdecydowanie, więc też jak zobaczysz, w sensie jak masz całą tę część o Górskim Karabachu, no to ona jest w dużym stopniu zbudowana na współpracy, funkcjonowaniu, jakimś takim działaniu. Też Armenia, która nie uznawała oficjalnie Górskiego Karabachu jako państwa, była bardzo mocno związana z tym krajem, więc tam ciągle oni funkcjonowali, z tym parapaństwem, więc oni jeździli ciągle z jednego terytorium na drugie, przytrafiała tam pomoc, więc była taka wspólnota Ormian. Tam bardzo diaspora też się zaangażowała, ormiańska z całego świata, więc tu było czuć taką właśnie tą etniczną, czy tam narodową solidarność, mimo że Karabach jest parapaństwem, był nieuznawaną republiką, no to jednak to właśnie wspólnota etniczności była czymś tu bardzo kluczowym i to też powodowało właśnie, że funkcjonowało się i działało się dla wspólnej sprawy, która była dosyć jasna i w tym przypadku to miało być ich zwycięstwo nad stroną azerbejdżańską. Z jednej strony piszesz, że ta wojna jest właściwie cały czas obecna w tych regionach, ale z drugiej strony też zauważasz, że wojna zawsze zaskakuje tych, do których przychodzi. I nie wiem, dla mnie to jest pewna sprzeczność. Bo mamy tutaj trzy perspektywy konfliktów. W sensie Afganistanu wszyscy moi bohaterowie urodzili się, gdy wojna już trwała. Jeżeli chodzi o Górski Karabach, to w większości przypadków byli mali lub w wieku średnim, kiedy ta wojna trwała. Więc ona już ich zastała w jakimś tam okresie, a z kolei w przypadku Ukrainy wszyscy moi bohaterowie byli dorośli. I to nie jest paradoks w tym sensie, że wojna ostatecznie nie da się na nią przygotować. W sensie takim, że nawet jeżeli ona zmienia swoją formę i pomyślisz, czy zobaczysz bohaterów, których opisuje w 14 roku i potem jak się odnajdują w 22 roku, oni tak są zaskoczeni. Mimo tego, że o tym, że może dojść do inwazji rosyjskiej kolejnej w 22 roku mówiono bardzo wiele i ci moi bohaterowie nawet podejmowali niektórzy jakieś działania, żeby się na to przygotować, to w dniu, kiedy się to wydarzyło, byli tym zaskoczeni. Bo to, no jest to, ja zresztą otwieram tę książkę cytatem z Mileny Jeseńskiej, która porównuje właśnie wojnę do choroby, w tym sensie, że każdy z nas w życiu wie, że w życiu nadejdzie ten moment, kiedy zachoruje, że może to być jakaś ciężka choroba, no że coś takiego nadejdzie. Ale może też nie być. I to tak. Cię jakoś ratuje, prawda? Tak, ale w momencie, kiedy ona nadchodzi, Nigdy nie ma tego dnia, że myślisz, no tak, to musiało przyjść. To zawsze jest ostatecznie zaskakujące. To zawsze w ciebie uderza, zawsze cię trafia i no jesteś trochę taki bezgardy w momencie, kiedy to się dzieje. I w tym samym, to samo jest z wojnami. W sensie takim, że można o tym trąbić media codziennie od rana do wieczora, ale sam ten moment, ta godzina konkretnie, czy to wydarzenie, które ją rozpocznie, jest zawsze szokiem i zaskoczeniem, bo to jest coś, po prostu ma taką skalę, taką siłę uderzenia, że ostatecznie nie da się na to przygotować. Jeżeli zaczyna się na przykład alarm przeciwlotniczy w Ukrainie. Mówiliśmy o tym, że zawsze myślisz, że cię to ominie, że będzie dobrze. No wiele osób, w tym też przyznam ja, mam taką strategię, że generalnie po prostu śpię dalej. Czyli też w ten sposób myślę. Ty cały czas myślenie o tym, że możesz zginąć, jest chyba paraliżujące w czasie wojny. Tak, oczywiście, tego się nie da zrobić. Ja też zresztą śpię zazwyczaj w trakcie tych alarmów, chyba że wiem, że jestem w jakimś miejscu, które jest potencjalnie... No jasne, tak, już naprawdę tak. Można stracić życie. Ale na co dzień to po prostu spałem, więc no nie da się cały czas funkcjonować na takich podwyższonych obrotach. I to też jest właśnie to, że to jest ta kwestia tej adaptacji. To, że jednego dnia coś jest dla nas straszne i wydaje się śmiertelnym zagrożeniem, a po tygodniu nawet nie zwracamy na to uwagi. I ta granica ciągle się przesuwa, ona ciągle się oddala i w pewnym momencie to też powoduje, że no, zupełnie nie reagujesz już prawie na nic. I dla mnie takim skrajnym przypadkiem było, to nie jest z książki, ale jak pracowałem w Bachmucie w trakcie tych intensywnych walk w 2023 roku, to właśnie spotkałem mężczyznę, który stracił rodzinę, który ostrzelali tylko co dom, zresztą ja byłem właśnie koło tego domu i ogólnie w Bachmucie była sytuacja taka, że to trochę dźwięk przypominał, jakby to była jakaś nadciągała średniowieczna kawaleria. Tam był po prostu taki cały czas łomot, huk, ciągle coś latało nad głową i jak rozmawialiśmy, ja byłem ja jeszcze kolega i rozmawialiśmy z tym mężczyzną, ta rozmowa trwała około pół godziny i ciągle właśnie przelatywało nam coś nad głową, więc my tak się trochę chowaliśmy, przykucaliśmy lekko, a on stał cały czas prosto niewzruszony. I tak właśnie zbliżała się ta rozmowa do końca i on w końcu mówi, dobra, to już was nie będę męczył rozgrzewką, bo on miał poczucie, że my ciągle po prostu coś robimy, że jesteśmy tacy przerażeni. Ale to ostatecznie te nasze odruchy były tymi właściwymi, bo to jest tak, jak po prostu reaguje się na dźwięk, który wiesz, że może być dla ciebie niebezpieczny. U niego to po prostu już była kwestia jakiegoś takiego w pewnym sensie nawet otępienia, że ta wojna, on po prostu tak długo funkcjonował, żył w tej wojnie, że po prostu stracił już ten instynkt samozachowawczy. I to jest coś strasznego, bo to chodzi o to, że żaden człowiek nie powinien do czegoś takiego przywykać. Żaden człowiek nie powinien znaleźć się w sytuacji, w którym znajduje się w takim zagrożeniu i tak długo w nim funkcjonować, bo to są jakieś już takie gigantyczne zmiany. Zresztą nieprzypadkowo w idealnym świecie żołnierze mają rotację, bo to chodzi o to, żeby zbyt długo nie funkcjonowanie w takiej podwyższonej gotowości i w tym ciągłym niebezpieczeństwie, bo to po prostu ogromnie wpływa też na naszą psychikę i nasze funkcjonowanie. Tak, ale z drugiej strony masz w psychologii taki termin jak habituacja bodźca, kiedy po prostu przestajesz zwracać uwagę na dany bodziec, który ci przeszkadza i to jest faktycznie mechanizm obronny dla organizmu. Tak, oczywiście, tylko znowu nie powinno czegoś takiego być. No, bardzo trywializując, to jest, można porównać do mieszkania przy lotnisku. W sensie takim, że jak wprowadzasz się gdzieś i latają samoloty, to przez pierwszy właśnie tydzień jest to strasznie nieznośne, a potem już tego nie słyszysz. Ale tam nie grozi ci, że stracisz życie. Tak, oczywiście, dlatego mówię, że to jest trywializacja tego, że bo jest to zupełnie inna skala tego wszystkiego. Więc to jest mechanizm obronny. Ale znowu, to jest mechanizm obronny, który... No, w idealnym świecie nie powinien nastąpić po prostu, którego nie powinno być, bo są straszne rzeczy, to nie są warunki, w których człowiek powinien funkcjonować na co dzień, z którymi powinien się mierzyć. Ale przez to, że to nie jest idealny świat i te wojny się toczą i ludzie zostają w domach i czasami bo chcą, czasami bo nie mają wyjścia, to powoduje, że oni muszą się przystosowywać, więc właśnie ta adaptacja następuje i oni no, żyją, po prostu funkcjonują i stają się jakoś tacy w pewnym sensie niewrażliwi na to zagrożenie. Ale tak, jak masz rację, jest to po prostu mechanizm obronny, z którym oni muszą... Znaczy życie by było tam niemożliwe, tak. Jeżeli by oni się tak przejmowali, jak dziennikarze, czy te osoby, które są tam przez pewien czas. Tak, oczywiście, no. Ale to też jest bardzo ciekawe, bo w momencie... kiedy rozpoczyna się konflikt i to właśnie było bardzo widoczne w Słowiańsku w 2014 roku, o którym piszę, to było to, że wojna była czymś tak zupełnie obcym, że wręcz niewyobrażalnym. I bardzo długo moi bohaterowie, ale to też wiem, jak rozmawiałem w słowiańsku, bo spędziłem tam dużo czasu przez lata, że tę wojnę po prostu nie traktowano tego jako wojny, nie traktowano tego na serio, że myślano, że to jest jakieś wydarzenie krótkie, które minie. I to był też taki paradoks, że o tej wojnie opowiadano z perspektywy popkultury. To znaczy, że to nie wojna ukształtowała popkulturę, a popkultura ukształtowała teraz patrzenie nasze na wojnę, bo do wielu z tych moich bohaterów porównywało to do filmu. Bo to było to pierwsze skojarzenie, które mieli, że to jest jak film. Ale też film ma to do siebie, że trwa 1,5 godziny, oczywiście jeżeli reżyser ma litości i nie przeciągnął tego filmu za bardzo, i się kończy. I też to trochę było takie złudne właśnie w tym rozumieniu, jakie to jest zagrożenie, bo tam jedna z moich bohaterek regularnie chodzi do pracy, chociaż wszyscy jej mówią, żeby już tego nie robiła, bo to staje się sytuacja nieznośna, nawet jak tam obok niej wybucha strzelanina na ulicy i ginie jedna osoba. No ale to właśnie jest takie, ta niechęć też do przyznania do tego, że jest to wojna, bo to z kolei wymusza na tobie zupełnie inną reakcję niż życie w takim niedookreślonym stanie. Więc tutaj też są takie jakieś właśnie te rzeczy przyznawania przed sobą, z czym się ma do czynienia, to ma znaczenie. Tak, i też jest tak, przynajmniej jak ja patrzyłem w lutym 2022 roku, no z perspektywy Warszawy wtedy nawet, że mi się wydawało, że to jest tak absurdalne, że rzeczywiście to jest film chyba. I nie wiem, czy to był mechanizm obronny, czy to było coś takiego, czego po prostu no, nie mogłem przyjąć, bo nie mieściło mi się to w głowie. No tak, to jest to właśnie jakaś taka reakcja, ale to też jest właśnie to, że paradoksalnie ten film po prostu jest lepiej znany, że to jest to, z czym mamy do czynienia. To zresztą jak zobaczysz na przykład te filmiki wrzucane przez żołnierzy, które bardzo często są z kamer na ciele, to masz tam widok, który w pierwszej kolejności ludziom kojarzy się z grą komputerową, a nie z wojną. I to też jest taki bardzo ciekawe, że dużo ludzi to ogląda po prostu jak jakiś gameplay i patrzy na to w ten sposób. Więc jest to po prostu jakiś punkt zaczepienia, z którym najłatwiej nam się zidentyfikować, który daje nam jakiś język, jakiś sposób myślenia o tym, co się dzieje, tylko właśnie... Kategoryzacji, tak? Można tak powiedzieć. Tak, dlatego, że przez to, że przynajmniej część świata żyła w tak zwanym długim pokoju, czyli tym okresie, gdzie po II wojnie światowej w sumie, no w jakimś tam paśmie głównie Europy i państw Ameryki Północnej, do tych konfliktów nie dochodziło, no to... To był jedyny punkt odniesienia. No, zostawały te historie coraz bardziej abstrakcyjne starszych pokoleń, ale z tym trudno było się utożsamić. Więc jedyny znany obraz to właśnie był film, ewentualnie dla młodszych gry komputerowe. No jeszcze Jugosławia. Tak, tak, ale to nie było też doświadczenie dla większości ludzi z tego regionu niczym innym niż też znowu obrazem telewizyjnym. W sensie to nie było bezpośredni kontakt. Nie było tylu osób. Na przykład Ukraińcy nie mieli dużo doświadczenia z wojną w Jugosławii, no bo i nie doświadczali. O postrzeganiu wojny, też wojny w Donbasie, porozmawiamy za chwilę. Мой гор, ви мої рад стомить, мой гор, стільки вам зрозуміть, виховали від ворогів всю весну, я для вас свою Крим на солі. Най би вже тишина, з гір високих зійшла б жодана весна, і з собою врятує світ і людину. Зараб горе на хвилину, забери мене і лиши мене, де слова є з думками. Вам складаю вимогу серця частина, ви є моя вершина. Ви мій спокій, і ви моя тишина. Рік за роком до вас приходить весна. Я її узму з собою к надію, і помежлю, де посію. Забери мене і лиши мене. To była Fiinka i Moi Chory. Jeżeli patrzymy na postrzeganie wojny w Donbasie, przede wszystkim tak mi się wydaje, czy też tej wojny pełnoskalowej, jeżeli widzieliśmy zdjęcia spod Kijowa, z Charkowa, spod Charkowa, mam wrażenie, że ta wojna była dla nas jednak trochę bliższa, ponieważ ona odbywała się w podobnych, nazwijmy to, dekoracjach, pozostając w tej terminologii filmowej, jak te, w których żyjemy. Tak? I wydaje mi się, że przez to ona była bliższa, nam się było łatwiej identyfikować z tymi osobami, które w tej wojnie właściwie no, straciły wszystko, bo widzieliśmy podobne mieszkania, podobne domy. No ale w Górskim Karabachu one też były podobne, w sensie takim, że to akurat na całym obszarze byłego Związku Radzieckiego, to mniej więcej nawet dalej, całego bloku wschodniego, to też to są podobna architektura. Wiem, ale na przykład, wiesz, Bucza to są domki, to już się bardziej kojarzy z Warszawą, to nie jest ten właśnie taki Sowiet, te bloki, blokowiska, prawda? Więc to myślę, że 2014 rok, jeszcze ja pamiętam, jak wtedy pracowałem w Kijowie, wtedy zresztą byliśmy razem w Słowiańsku po wyzwoleniu i kolega tutaj z redakcji do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, to wygląda jak jakaś Afryka, jakieś stepy tam, gdzie się to dzieje, tak? Teraz 2022 rok już jest jednak to trochę inaczej wygląda. No tak, ale ostatecznie to nie ma dużego bardzo znaczenia, w sensie takim tak rozumiem tę reakcję, ale też staram się pokazać, że niezależnie od tego, o jakiej części świata mówimy, co prawda tutaj są dwa kontynenty akurat w mojej książce, ale jednak działania i zachowania niezależnie od tych kontekstów i różnic są bardzo podobne i to raczej są wymuszone po prostu warunkami, jak na przykład typ konfliktu zbrojnego, a też pamiętajmy, że w 22 roku, przed rozpoczęciem wojny pełnoskalowej, dużo ludzi nie wiedziało, jak ona będzie wyglądała i właśnie przewidywało, że to będzie powtórka z 2014 roku, że znowu pojawią się ludzie w mundurach, czy bez znaków rozpoznawalnych, czy wręcz w dresach, żeby destabilizować ten kraj. Wręcz słyszałem, że taki bezpośredni atak frontalny to jest niemożliwe, bo to już jest stare, to nie istnieje, to nie funkcjonuje, więc to właśnie jest istotne, że to są warunki, które wymuszają tak naprawdę jakieś tam konkretne działania, ale ostatecznie w tym my jesteśmy bardzo podobni do siebie i ja uważam, że to mówienie o tych ciągłych różnicach kulturowych to jest jakaś taka próba tworzenia kategoryzacji barier, która ostatecznie nie ma aż takiego przełożenia, bo jasne, że są między nami różnice, są różnice między nie tylko między krajami, ale i wewnątrz krajów, zależnie od regionu. Są spowodowane sytuacją społeczno-ekonomiczną, może trochę religijną do pewnego stopnia, ale przede wszystkim one wynikają z jakiegoś tam stopnia zamożności społeczeństwa, ale ostatecznie to, co przeżywamy, te emocje, jak reagujemy na te wojny, są takie same. To są bardzo podobne mechanizmy i można się zidentyfikować tak samo z bohaterem z Afganistanu, jak z Ukrainy, w sensie takim, że nie ma tutaj tej różnicy. To też jest właśnie ta pułapka, na którą trafili moi bohaterowie z Ukrainy, przynajmniej niektórzy, że właśnie wojny to jest coś dalekiego, bo czasami w tym przekonaniu właśnie różnic kulturowych gdzieś jest ukryta pewna forma wyższości. Czasami nieświadoma, ona nie musi mieć złych intencji, ona gdzieś jest tam zakorzeniona nieświadomie, że my tych wojen już nie prowadzimy, że to nas nie dotyczy, bo to właśnie jest coś odległego, trochę prymitywnego, barbarzyńskiego wręcz czasami nawet, w sensie tak to bywa określane. I że my tutaj to już jesteśmy, mamy zbyt wiele do stracenia. Zresztą pewnie pamiętasz te wszystkie rozmowy w kontekście Krymu w 2014 roku i mówimy, przecież to się nie opłaca. To po prostu żaden rachunek ekonomiczny nie pokazuje, no tak, że to ma sens. W 22 roku też mówię, no inwazja, tym jaka bardziej. Inwazja? Nie ma sensu. No ale jednak to też są rzeczy, które się wymykają poza prosty rachunek ekonomiczny. To nie ma aż takiego wszystko przełożenia, jak czasami próbuje się temu nadawać. Te kategorie są często dla nas bardziej jakieś takie istotne, żeby gdzieś to sobie uporządkować, ten świat w ten czy inny sposób, ale ostatecznie to nie ma wszystko aż takiego znaczenia, bo te wojny, no nie ma kraju, który jest zaimpregnowany na wojnę. To jest paradoksalnie bardzo złudne i wydaje mi się, że 22 rok częściowo, przynajmniej niektórym otworzył oczy na to właśnie, że wojna znowu może się pojawić. Ja tutaj nie chcę straszyć i opowiadać, że uważajcie, bo wybuchnie wojna, ale chodzi o to raczej, że trzeba pamiętać o tym, że pokój to jest coś, co warto pielęgnować i o co warto dbać, bo to się może wydarzyć wszędzie, więc dlatego ja staram się bardzo to, żeby ci moi bohaterowie z Afganistanu byli właśnie tak samo bliscy, bo uważam, że są, jak z Ukrainy czy Górskiego Karabachu, bo ostatecznie oni odnajdują się w taki sam sposób w tych wszystkich wydarzeniach, jak ludzie wszędzie po prostu. Ja uważam, że to jest dosyć uniwersalne, że tutaj nie ma tych wielkich różnic. Czyli generalnie, jak rozumiem, tych bohaterów można by było pozamieniać miejscami i krajami i generalnie oni by funkcjonowali podobnie. Tak myślę. Myślę, że to, co by wpłynęło na te różnice znowu, to uwarunkowania lokalne związane z typem konfliktu, no i jakiegoś tych dekoracji, jak już trzymając się do tego określenia. Ale ostatecznie tak, to byłoby podobne zachowanie i wykształciliby podobne formy zachowawcze czy tam przetrwania. Porozmawiamy jeszcze chwilę o tych formach przetrwania. Piszesz, że bohaterowie zmagają się z wojenną rzeczywistością, udowadniając sobie, że wciąż mają kontrolę nad życiem. To jest chyba ogromnie istotne i ja, jak rozmawiam ze znajomymi, którzy mają na przykład bliskich w Ukrainie, zresztą sam też mam, to widzę, że generalnie oni starają się żyć normalnie, trochę chyba nie zauważając tej wojny. Ja uważam, że to jest właśnie taka jakaś jedna z najbardziej w ogóle optymistycznych opowieści o wojnie, że człowieka nie tak łatwo złamać, że on za wszelką cenę, czy ona stara się zachować tę swoją codzienność i dlatego ja uważam, że to jest taki heroizm codzienności, że te wszystkie nasze rytuały, rutyna, te takie nudne czynności powtarzalne, na które ludzie narzekają, że często jak się kogoś pytasz, jak się masz, usłyszysz po staremu i to zazwyczaj nie znaczy nic dobrego. Ogólnie w Polsce też ludzie na pytanie, jak się masz, rzadko odpowiadają, że coś jest po prostu dobrze, ale to już inna rozmowa. Opowiadają o tym, jakie mają problemy. Tak. Szczerze odpowiadają. A to po staremu to właśnie paradoksalnie często jest bardzo dobrze. Ja często też odpowiadam, to bardzo się cieszę, bo no właśnie to pokazuje, że masz te wszystkie jakieś drobne rzeczy, które miałeś, które budowały ten świat. W sensie mamy trochę takie poczucie też, może to się wiąże z tym, że dużo łatwiej dzisiaj aspirować, pożądać jakiegoś innego świata, oglądając celebrytów, mając dostęp do ich życia jak nigdzie indziej i można sobie wyobrażać, że jakby to było żyć jak Kim Kardashian, ale ogólnie to właśnie drobne rzeczy, to, że możesz wstać od dźwięku budzika, że zjeść śniadanie, które jesz codziennie, już trochę ciebie właśnie nudzi i myślisz może bym coś zmienił. Idziesz do szkoły, do pracy, spokojnie to się dzieje, potem wracasz, idziesz na obiad, może do knajpy, którą znasz od zawsze i chodzisz tam i witasz się z kelnerami, więc to są jakieś takie drobne rzeczy, które właśnie ciebie budują, a które wojna tak brutalnie i drastycznie zabiera i podtrzymywanie tego i próba jakiegoś takiego działania, no jest właśnie tą formą oporu, pokazanie, że to ja mam kontrolę, a nie ta wojna, która przyszła i chce to wszystko zniszczyć. Chociaż za niepodporządkowanie się temu oczywiście grożą straszne konsekwencje, bo po prostu grozi za to śmierć, bo nieukrywanie się, bo chodzenie do pracy, która ma coraz mniejszy sens poza tym gestem wyjścia do pracy, no jest z takiego logicznego punktu widzenia narażaniem się na ryzyko po prostu. No tak, ale z drugiej strony, jakbyś siedział w domu i nie chodził do tej pracy, to byś się po prostu załamał psychicznie zapewne. Tak, to prawda. Jeszcze jedna kwestia dotycząca właśnie tego życia, te wspomnienia dotyczące miast, które są teraz zniszczone, one są jakąś totalną idealizacją. Ja pamiętam, tak jak czytam teraz o Siewierodoniecku na przykład, o Bachmucie, jak ludzie wspominają te miasta, czy nawet Donieck, to jest po prostu no, niemal raj na ziemi. Tak, to prawda, no bo to jest też coś, co było dla ciebie bliskie, z czym wiązało się bardzo często całe twoje życie, bo wiele z tych osób nie miało doświadczenia, że jeździło po świecie, mieszkało w różnych miejscach, tylko spędzili tam większość swojego życia. Moja jedna z bohaterek, która mówiła, właśnie opisywała, że już miała tak dosyć tego Stepana Kertu, że tam był kicz, że jakiś, bo akurat tam był Dzień Miasta, który się pojawił, że jakieś autobusy ozdobione, jakieś balony, że to wszystko było takie strasznie kiczowate. A później tęskniła za tym. A potem za tym tęskniła, ona myślała, że właśnie chciałaby już to zobaczyć znowu. Bo to jest ta rzecz, to jedna z bohaterek mi powiedziała i to było dla mnie takie w rozmowie bardzo uderzające, bo ja sam się raczej uważam za osobę taką mocno wykorzenioną. Mimo, że urodziłem się w Warszawie, spędziłem tu większość życia, to nie czuję się też jakoś bardzo przywiązany. W sensie wyobrażam sobie, że dom to jest to miejsce, w którym się akurat znajduję, gdzie jestem ja, gdzie jest moja żona, gdzie są jakieś takie moje rzeczy najbardziej bliskie mi i potrzebne. Książki też są dla mnie ważną rzeczą, więc jak mam dużo książek, to też już się czuję dużo bardziej zadomowiony, no, ale to jest jakaś tam przestrzeń. Ale to właśnie ta bohaterka powiedziała mi, Ale to jest też ta różnica, że ja wiem, że zawsze mogę wrócić do swojego domu. Że ja wiem, że ta Warszawa w tym przypadku jest bezpieczna, że to jest moja decyzja o wyjeździe. Więc gdyby była zagrożona, pewnie też bym inaczej spojrzał i też bym nagle zobaczył dużo więcej wspaniałych rzeczy, bo tak po prostu trochę mózg płata nam figle, kiedy zaczynamy tworzyć jakąś taką zupełną nostalgię, że za tym, czego nam bardzo brakuje, to opowiadamy sobie, że jest to najlepsze miejsce na świecie i nagle właśnie te wszystkie kiczowate, irytujące nas rzeczy stają się tym, co tak bardzo chcieliśmy znowu zobaczyć. I aż trudno wtedy być nawet jakąś no staje się bezkrytyczny wobec nawet tego miejsca. No ale rozumiem, że to właśnie dzieje się wtedy, kiedy to miejsce, w którym urodziłeś się, czy tam spędziłeś większość życia, gdzie masz przyjaciół z dzieciństwa, no gdzie masz wszystko, wszystkie wspomnienia, utracenie tego jest czymś niewyobrażalnym. I ja też dlatego zawsze mnie to irytuje, jak dziennikarze na przykład gdzieś jadą i powiadają, że to jest mój dom. No ale to nie jest twój dom, bo stawka dla ciebie jest dużo, dużo niższa. Ja na przykład w Kijowie, po Warszawie pewnie spędziłem najwięcej czasu, ale wciąż rozumiem, że to jak w 22 roku chodziłem w tych pierwszych dniach inwazji po mieście i trochę się z nim żegnałem, to mimo wszystko to był ładunek emocjonalny pewnie dużo mniejszy niż ludzie, którzy mieli tam całe swoje życie. Ja przypomnę, że słuchacie państwo Trójki, magazynu Po prostu Wschód. Moim gościem jest Paweł Pieniążek, reporter wojenny, autor książki Wojna w moim domu, kiedy konflikt staje się codziennością. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Była Dorofiejewa, Kołyskowa 2022. Porozmawiajmy teraz na temat tego, jak ludzie patrzą na ofiary wojny. Też twoi bohaterowie. Piszesz o Afganistanie. Afganistan cierpi z powodu podwójnej katastrofy. Strata setek tysięcy istnień ludzkich. Usunięcie ofiar z afgańskiej pamięci kolektywnej. Szczerze mówiąc, tego nie zrozumiałem. No, w sensie takim, że bardzo wiele tych ofiar jest anonimowych. I w przypadku Afganistanu nie wiemy nawet, ile osób zginęło. Mówi się tam o 2-3 milionach, jeśli się nie mylę teraz, ale w większości przypadków nie da się nawet ustalić tej liczby. Nie wiemy, kim są te osoby. Więc bardzo często przywracanie tych historii, takich jednostkowych, opowiadanie powoduje, że te osoby gdzieś tam wracają, że nie przestają być tą statystyką i tylko taką suchą opowieścią, którą mamy w mediach też na przykład, czyli w zamachu w Kabulu zginęło 100 osób, tylko w momencie, kiedy przedstawiamy to, kim oni byli, co oni robili, powoduje, że to buduje o nich jakąś opowieść. Potrafimy dużo lepiej zrozumieć i przyczyny może tego wybuchu, co się stało, kto za nim stoi, kim byli ci ludzie, którzy zginęli, jakie są konsekwencje tego dla tej wspólnoty. Więc szczególnie jak dzieje się bardzo wiele, bardzo łatwo przejść na porządku dziennym do tych kolejnych śmierci, kolejnych odchodzących ludzi z tego świata. I myślę, że w Ukrainie na przykład też trochę tak było, kiedy po prostu na przykład w 2022 roku, kiedy działo się tak wiele, że no nie wiem, teatr w Mariupolu, który został zbombardowany i zginęło tam 500 osób chyba. Chyba tak. Ale przez natłok informacji, natłok wydarzeń nigdy w sumie nie było. Były jakieś tam próby rekonstruowania tej historii, ale nie ma jakiejś takiej pamięci tak naprawdę, kim byli ci ludzie, jakiegoś takiego zbiorowego portretu, bo dzieje się po prostu tych tragedii tak wiele, że po prostu ci ludzie odchodzą, znikają i po prostu, no właśnie stało się tylko to statystyką smutną. Ale jedna z twoich bohaterek chyba stara się tę pamięć przywrócić właśnie z Afganistanu. Tak, ona straciła siostrę i postanowiła, że trochę takim pomnikiem dla tej siostry, upamiętnieniem będzie stworzenie biblioteki w ich miejscowości, bo w ogóle w Afganistanie praktycznie nie było bibliotek publicznych, teraz chyba wszystkie zostały zamknięte i nie chcę tutaj z pamięci, ale wydaje mi się, że to było mniej niż 100 na cały kraj, który ma podobną liczbę mieszkańców do Polski, to kilka milionów mniej. Więc to była jakaś taka próba właśnie, żeby ta śmierć nie stała się po prostu czymś nieznaczącym, a żeby miała chociaż jakieś pozytywne dalej konsekwencje, żeby, bo to było głównie ta biblioteka, poza tym, że były, można tam było czytać książki, organizowała zajęcia głównie dla młodych dziewczyn, które się uczyły, dla uczennic, żeby miały szansę dostania się do lepszych szkół, żeby mogły się edukować, mogły funkcjonować w społeczeństwie. No i była to jakaś walka też o równouprawnienie do tam do pewnego stopnia i po prostu nadanie większej szansy kobietom w przyszłości. Więc no, są takie próby podejmowane, ale to wciąż są jakieś takie minimalne rzeczy. Ja też rozumiem, że przywrócenie pamięci o wszystkich ofiarach jest niemożliwe do zrobienia, ale po prostu no właśnie powracanie do tego, zastanawianie się nad tym, kim oni byli, czy by nie stawali się po prostu tylko statystyką, no wydaje mi się, że jest ważnym elementem właśnie takiej myślenia o tym, żeby tak łatwo do tych ofiar nie przychodzić na porządku dziennym, no bo to są gigantyczne tragedie, które miały konsekwencje często dla całych wspólnot. Jeszcze jest jedna kwestia mówienia na przykład, że osoba została ranna. Ja też mam wrażenie, że wiele osób, które to słyszą, nie uświadamia sobie, że ranny to jest też ten, który stracił na przykład wszystkie kończyny. I to jest też statystycznie do tego zaliczane. To prawda, tak. No i tylko to też już jest w sensie w ogóle w jakichś takich informacjach depeszowych to bardzo trudne, bo wtedy by powstawał krótki, w sensie to byłby raport bardziej niż depesza. Ale tak, to prawda, no, że to są to właśnie ranni, to myślimy sobie, że kogoś tam, nie wiem, zakrwawiony jest albo coś takiego. Ale, zaciął się w palec. No, ale to są często no właśnie straszliwe konsekwencje, więc przybliżanie też tego, że tej opowieści, co się dzieje z takimi osobami, żeby to nie było właśnie jakieś takie puste słowa, ale żeby to miało konkretną twarz, wydaje mi się, że ma ogromne znaczenie w opowieści i też uwrażliwianiu ludzi na to, co się dzieje i myśleniu o tym, czym jest wojna. Bo tak, jeżeli patrzysz tylko na liczby i na te właśnie słowa, to nie jest to aż takie szokujące, dopóki tego no, nie zmierzysz się z tym właśnie w takim indywidualnej postaci, czy z konkretną osobą, jej życiorysem. Wydaje mi się, że częściowo robią to Ukraińcy w miastach, gdzie stoją właśnie portrety żołnierzy, którzy zginęli. I też jeszcze jest jeden zwyczaj, który no, tam nam jest trochę obcy, w byłym Związku Radzieckim on jest dość powszechny, to jest umieszczanie zdjęć na grobach. Mhm, tak. Na druków właściwie laserowych chyba tak to się robi. Tak, to w wielu różnych miejscach tak jest, że właśnie te groby wojskowe mają twarze, jak dobrze pamiętam, że mają wizerunki. Ale z kolei, jeżeli pomyślimy o ofiarach cywilnych, to no, nawet nie wiemy, ile tych ofiar cywilnych jest już. W 2022 roku ONZ się poddał w liczeniu. Znaczy ONZ podaje jakieś liczby, bo tydzień temu rozmawialiśmy o dzieciach i też były liczby, ale to są liczby najczęściej zaniżone i tak, to tak. ONZ sam przyznaje. Tak, nie, w sensie ja nie mam też pretensji do ONZ-u, bo po prostu nie da się tego policzyć, ale no, to jest też dramat, bo są ludzie, którzy naprawdę myślą, że ta wojna w Ukrainie, słyszałem raz takie słowa, nie jest taka straszna, bo tam nie ginie tylu cywilów, bo nie ma danych. Wojna w Syrii też była podobnym przykładem, kiedy zupełnie już stracono rachubę, ile tam ludzi zginęło. No Afganistan kolejna, więc no, to są problemy. Wydaje mi się, że z żołnierzami, szczególnie jeżeli chodzi o regularną armię, to upamiętnienie jest dużo, dużo łatwiejsze, no bo też masz w sensie informowanie rodziny, masz te wszystkie procedury. A w przypadku najbardziej jeszcze jak jest chaotyczny konflikt i znowu Ukraina 14 roku taka była, że dużo w wielu przypadkach po prostu było nie wiadomo, czy ta osoba żyje, czy nie żyje, co się z nią stało, bo... No teraz też jest wielu zaginionych. Tak, ale wtedy też oni nie dość, że byli zaginieni, to jeszcze nie byli oficjalnie nigdzie zarejestrowani, bo to były organizacje ochotnicze, które często nie miały list, więc to już była jakaś taka zupełna partyzantka pod tym względem, więc ustalenie nawet, co się z kim stało, gdzie on jest, to było trudne do zrobienia. Teraz oczywiście no, nigdy nie... W wojnie nie będzie się dało tego wszystkiego ustalić i właśnie zaginieni to jest taka najbardziej przygnębiająca chyba część, bo te rodziny mają ciągle nadzieję, że, no, że ten ktoś wróci, że on coś się z nim stało, może jest w niewoli. No najgorsze jest niewiedza chyba. Tak. Też. Były też jakieś takie historie, że ktoś na przykład ukrywał się w piwnicy przez kilka miesięcy, więc były różne takie sytuacje, ale... No, ale po jakimś czasie to już ta szansa spada, ale ci ludzie wciąż jakoś starają się łapać tej ostatniej deski ratunku i tej wiary, że może jednak będzie dobrze. Ja mam wrażenie, że w tej książce też się przewija taka myśl, że te wojny nigdy się nie kończą, że one jakoś zawsze zostają z nami, a z drugiej strony pamiętam, nie wiem, jak świętowano koniec II wojny światowej w szkole, jak o tym przypominano, jak nas uczono. Tak edukacja właściwie na tym się opiera, że ta wojna się skończyła. I jak to jest z twojej perspektywy? No i nawet jak pomyślimy o II wojnie światowej, to ona się skończyła w Europie, w sensie w większości Europy znowu. Ta wojna trwała w wielu różnych miejscach, więc to jest umowna data i wszystkie te daty są umowne. To raczej też o tym trochę staram się pokazywać, że no, to jest zawsze jakaś przyjęta opowieść i nawet jak myślimy o początku wojny w Ukrainie, to jest to bardzo umowna data. W przypadku, bo ona powstała potem, w sensie dzisiaj się mówi o chyba 22 lutego, czy, no tuż po wydarzeniach na Majdanie, jakoś o koniec lutego 14 roku. To musiał być pewnie początek może marca, tak. Nawet chyba chodziło... Nie, właśnie to jest luty. Jeszcze luty. Tak, że jak było chyba pierwsze prorosyjskie wystąpienie na Krymie, tak mi się coś... No, tak patrząc, to oczywiście tak. Ja myślałem o Donbasie. Ale, no właśnie, ale pytanie właśnie. No co i, tak. I to jest ta kwestia, że to jest narracja, która powstała dużo, dużo później, dlatego, że też Ukraina przez długi czas nie mówiła, że jest w stanie wojny. Tak. Więc to jest narracja, która powstała potem. Afganistan, no, przyjmujemy początek inwazji radzieckiej, ale już tam dochodziło do starć wewnątrz Afganistanu. I były zamachy stanu. Tak, więc dochodziło dużo wcześniej. Górski Karabach też jest bardzo trudny do ustalenia, kiedy ma ten początek. Więc podobnie jest z końcami, że coś, co nam się wydaje końcem, wcale nie musi nim być, dlatego że to, że mamy, no z dzisiejszej perspektywy wydaje się na przykład konflikt o Górski Karabach się zakończył, ale cały czas jest zagrożenie, że ten konflikt przeniesie się na Armenię też, więc mimo tego, że wojna się skończyła, to jeżeli pojedziesz do Armenii i porozmawiasz z ludźmi, to oni się obawiają dalszej wojny i w tym sensie ja tutaj trochę za Hobbesem uważam, że wojna, nawet jeżeli nie toczą się walki, ale jeżeli ona siedzi w ludziach, właśnie to poczucie, że ta wojna nadchodzi jest, to ona trwa, dlatego że ona wciąż ma ten dewastujący efekt społeczny, nawet jeżeli on nie jest fizyczny, ale psychiczny, to wciąż jest to rezultat tych konfliktów. No i często niestety ta intuicja też się potwierdza, że w obawie przed wojną masz 2-3 lata spokoju, czy tam kilka lat spokoju, a potem ten konflikt wraca. Więc wiele tych konfliktów jest po pierwsze nierozpoczętych, szczególnie we współczesnych czasach, kiedy ludzie nie wypowiadają wojen. I wojna w Ukrainie nie ma początku, w sensie właśnie takiego... No nie jest to 22 rok, kiedy znamy godzinę. Co prawda Rosja nie przyznała się, że toczy wojnę dalej, ale... No tak. Ale nie wiemy początku, czyli 2014 roku. Tak, ale w 22 roku mamy konkretną godzinę, konkretne wydarzenia, którymi możemy to opisać. Mamy nawet, kiedy wojska rosyjskie przekraczały granice. Więc to są takie bardzo konkretne rzeczy, w których już można tę narrację dużo łatwiej zbudować. No i no, mamy po prostu konkretną datę. W 14 tego nie mamy. Ale to też powoduje, że wojny, które się wyraźnie nie zaczynają, wyraźnie się nie kończą. I to powoduje, że one się tak rozmywają, rozciągają i trudno nawet powiedzieć, kiedy jest ten moment dokładnego trwania wojny, bo też definicja, kiedy jest wojna, kiedy trwa konflikt zbrojny, są bardzo różne. Może to być od 10 starć zbrojnych w ciągu roku, ale może to być 1000 czy 10 tysięcy, żeby to stał się intensywny konflikt, więc masz bardzo różne wiele definicji, które powodują, czym jest tak naprawdę konflikt zbrojny i kiedy on jest. Więc to wszystko też